że chcę dojechać życia i póki można wypełnić swój czas. Boże jedyny, to jakby z ukrycia uderzył był piorun we wszystkich nas. To nie jest zbrodnia, że chciałbym decydować o tym, co dobre dla mnie, co złe. Ja nie chcę przecież nikogo obrabować, tylko sam w moim sercu dobrze czuć się. Chcę, mogę, gdy ktokolwiek słuchać mnie chce. Nic im do tego, co ja ze swoim sercem i przy pomocy czego uczynić chcę. Ale znaj umiar, umiar znaj. Tylko do ciebie mogę się zgłosić. Znaj umiar, umiar znaj. I tylko o to mogę cię prosić. Że nie samemu żyjąc trzeba uważać, gdzie stawia się krok, by nikt przeze mnie z rozpaczy głośno wyjąc nie potrzebował za życia cały rok. To zbrodnią nie jest decydować o tym, co dla mnie samego jest złe. Ja nie chcę przecież nikogo zamordować, chcę dobrze w moim sercu czuć się. To nie jest zbrodnia, nie. Tylko do ciebie mogę się zgłosić. Znaj umiar, umiar znaj. I tylko o to mogę cię prosić. To nie jest zbrodnia, nie. Tylko do ciebie mogę się zgłosić.